Gâsca de Aur. Fantezie muzicală radiofonică de Boris Petrov, după Frații Grimm. Traducerea Dan Faur. Muzică originală Dan Bălan. Hai, hai, scoală-te odată, că-i soarele de o suliță pe cer și tu tot mai frămânți pernele. Lasă-mă, lecuță, tăicuță. Nu, că visam atât de frumos. Haide, haide, lasă, că ai timp să visezi tot restul zilei, că ce altceva ai de făcut. Hai, hai, hai, nu mai lenevi, că iar o să râdă frații tăi de tine, așa cum se întâmplă în fiecare zi. Hai. Da, păi ei mă iau oricum în râs și mă umplu de ocări ori de câte ori au prilejul. Ba că sunt prea mic, ba că sunt nepriceput. Și uite așa, încet, încet mi-am uitat și numele. Da, toți mă strigați Nătăfleață. Da, da, da, da. Și am început să cred că așa am fost botezat. Ei, gata, gata, hai. Hai, nu te mai alinta atâta. Fugi mai bine la izvor și dă-ți cu apă rece pe față ca să-ți speli gândurile de peste noapte și ai să vezi lumea altfel. Nătăflețul tatei. Tate, hai, gata, hai, fugi, gata. Fugi. Am fugit, tata, am fugit. Tare mult aș fi dormit, dar tăicuța m-a trezit și mi-a zis, măi, nătăfleață, scoală-te că-i dimineață. Mă, mucostele, mă, că-mi ghiure mațele de foame. S-a întărit, mă, măliga. Băieți, ia mai lăsați gălceaba, hai. Făceți-vă Sfânta Cruce și băgați lingurile în străchin. Așa, s-a dat pe ea pipun și împarte tu, mă, măliga. E, las că o tai eu cu asta. Poftă bună. Iată, ia, ia și tu, poftă ia și tu, hai, puneți în străchin. Hai, mâncați, mâncați, mă, măliguță cu lapte. Așa. Uite, vezi? Lui a pus 4 polonice de lapte, 9 în boț și lui un sfert de mămăligă. Și uite, uite cum mănâncă, de parcă se bat lupii la gura lui. A, nătăfleață, nătăfleață, dar la mâncare e în față. Gata, da? Ați terminat. Apoi să ne fie de bine. Să ne fie de bine. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru masă. Ia, spuneți frumos. Mulțumim pentru masă și acum fiecare la treaba lui. Hai, băieți, la treabă, la treabă. Taică, ce vrei? Păi eu m-aș duce la tăia lemne în pădure, dacă mi dea voie. Ia, păi du-te, feciorul tată, du-te, numai să ai grijă să nu dai peste vreo lighioană pe acolo. Dragul mami, dragul mami, uite, am să-ți pun în traist un cozonac bine rumenit și gustos. Da. Și o sticlă cu vin. Da. Ca să ai cu ce-ți potoli foamea și sete. Sărmâna, măicuță, sărmâna și să ne vedem cu bine. Ne sănătoți, ai luat secunea. Aici, în poiana asta, aici pare a fi cel mai bine să mă așez. Să iau eu o bucătură de cozonac. Așa. Și o gură de vin. Să pun coleatra asta la umbră. Ah, ce bun e vinul. Mai iau o gură de vin. Acu ia să aleg eu copacul el mai falnic pe care să-l dobor. Bă, ce acolo? Ce e în tufișul ăla, că parcă mișcă ceva? Bă, orice ai fi, oricine ai fi, ia, ieși tu la iveală, că altfel spre tine îmi zboară securea. Ieși de acolo! Să te văd! Că sunt un biet bătrân, sărman și singur. Și? Dă-mi și mie o bucată din cozonacul tău. Ia mâna! Atunci lasă-mă să sorb o înghițitură de vin. Te rog, că mă simt slăit și nu mai pot de foame. Ia, uită-te la el, dar știi că n-ai pretenții mari? Te rog. Păi dacă ți-o-i dai eu din cozonacul și din vinul meu, mie ce-mi rămâne, a? Ia, hai, vezi tu mai bine de drum și hai, nu mai supăra oamenii cerșini. Te rog. Fii mulțumit că te las în plata Domnului. Nu-mi dai. Eu am venit aici să tai lemne, nu să duc grijă vagabonzilor ca tine. Hai. Iartă-mă. Îmi pare rău că te-am supărat, frăcăule. Ei, da. Iartă-mă, atunci rămâi sănătos. Rămân. Și să dea Domnul să ai spor la treabă. Spor, păi să auzi să am eu spor și fără urarea dumitale. Ai, că am pierdut și așa destul timp cu vorba. Mai bine să mă apuc și eu de treabă. Ui, care să... Ei, uite ăsta e copacul. Uite ăsta de aici. Ia să mai dau o leacă securea pe gresie. Așa, aici, ascuțite. Până în seară, socot că-i face treabă bună. Ei, drăcie, dar de ce-mi cad loviturile în apoda? O fi vreun nod. Hai să încerc eu pe partea asta la alta. Ai, ce ai nemernic-o de sărca apucat-o de nebunăi. Este parcă nebunii se curea. Ia să încerc eu una mai jos aici, mai... Au, au, au, au, nu, mai curiță, mă, mă! Mai curiță, mi-a sărit cu doi șuieți exact în piciorul lălăi! Să rup o fâcie din cămașă cu care să mă bloșe strada, să mă opresc sângele, stăpânele, ajunge acasă! Poate asta mi se trag de la ungulețul ăla cărunt! Mă plește, mă, Tăicuță, ce vrei, băie? Lasă-mă, rogu-te și pe mine să-mi încerc noroc în pădure. Eu te-aș lăsa, dragul tati, te-aș lăsa, dar n-ai văzut ce a pățit fratele tău mai mare? E, lasă că poate nu o să am și eu același ghinion. Of. Haide, bine, hai te rog. Bine, fie. Nu, numai să fii cu băgare de seamă. Sigur. Dragul mami, te-am pregătit și ție cozonac și o sticlă cu vin. Pune-le în traistă și mergi sănătos. Să rămână, mamă, să rămână și rămâneți cu bine. Uite, parcă aici, în poiana asta, ar fi cel mai bine să mă opresc. Da, e grozav aici. Să înghit eu o bucătură de cozonac. Să beau o gură de vin. Așa, să-mi așez traista la locul îmbros acum. Să aleg copacul cel mai înalt pe care să-l dobor. Ce? Ia, parcă mișcă ceva în tufiș. Nu te ascunde că te-am văzut. Nu te ascunde. Ești dacă ai curaj și înfruntă-mă. Dacă nu ești un fricoș și un papă lapte. Hai, ești de acolo. Cum să te înfrunt eu, flăcăule, păcatele mele? Că eu sunt doar un biet bătrân, sărman și singur. Te-am văzut mâncând din cozonac și sorbind din vin. Te-aș ruga frumos să-mi dai și mie o bucătură și o picătură de vin. Ce? Că de atâta foame și sete mă simt sleit. Asta e bună. Păi dacă ți-o-i da și ție, n-o să mai rămâne nici pe o măsă. Așa că vezi-ți de drum și nu mai supăra oamenii. Fii fericit că nu mă sinchisesc de tine și te las în plata Domnului. Grija mea e să tai lemne, nu să plâng de mila milogilor. Bine, nu, nu te enerva. Haide. Că n-am vrut să te supăr, flăcăule. Haide, mergi, pleacă. Rămâi sănătos și să-ți ia Domnul. Așa. Hai. Să ai spor la treabă. Da, spor la treabă. Să ai spor la treabă. Vorbă multă și sărăcia omului. Mergi sănătos, mătăluță, că eu o să mă apuc de treabă. Da, să ai spor la treabă. O să am, n-ai grijă. Ia că ăsta-i copacul. Să mai ascut puțin securea. Până în seară nu o să-l mai las din mână. Așa. Ia, hai să... Așa. Ia uite, parcă-i blestemată securea asta. Unde dau eu și unde sare ea? Să mai încerc o dată. Dar ce diavoliță de tezbasca apucată de năbădei. Ia, stai să încerc mai jos. Ia. Mi-a sărit în picior netrebnica. Măiculiță, mamă, ce rană mi-am făcut. Trebuie să rup mâneca și să-mi obloșesc rana până îi ajunge acasă. Numai de la nimeni, Nicola, de omule scărun, mi s-au tras toate. M-au ajuns blestemele lui. Aoleu. țeută și nici lemne nu mai avem. Of, of, of. Se vede treaba că nu-mi pot pune nădejdea în niciunul din voi. Lăsați-mă în pace, lăsați-mă, că tot eu va trebui să mă duc să tai lemne în pădure. Măcar la bătrânețe speram să am și eu un ajutor de la voi, da? Nici... Dai că stai puțin. Ce vrei mai? Lasă-mă și pe mine odată să mă duc în pădure la tăiat de lemne. Nătăfleață, nici să nu te gândești, băiete. Tu n-ai văzut cât au pătimit frații tăi de pe urma asta? Lasă-mă. Hai, tată, te rog, lasă-mă, te rog. Renunță, băiete, că n-ai tu cap pentru astfel de treburi. A, că mă duc eu. Și apoi pădurea e plină de primiști. Nu, tată, stai aici, te rog. Ce vrei? Tată, vreau să mă lași. Iar dacă... nu mi-o reuși, atunci nu mai mă întorc acasă. Uf, uf, uf, uf. Bine, nătăfleață. Bine, dragul tati, bine. Atunci, hai, du-te. Du-te dacă ești tu atâta de încăpățânat, că de cât ai pătimi, poate că o să-ți vină și ție mintea la cap. Uf, uf. Maică, măicuță, mamă! Mamă! Ia, dă-i și lui ceva de alegurii, pune-i între astea acolo. Ce să-i mai dau păcatele mele, că mai am doar un cozonac plămădit numai cu apă și copt în spuză. Iar de băut, uite, o sticlă de bere năcrită. Lasă, mamă, lasă, că de mi-o fi foame, e bun și ăla. Iar de mi-o fi sete, n-o să mi se pară gustul sălciu. Hai! Puneți-le în traistă și nu-mi doresc alta decât să-mi urați drum bun. Of, drum bun, băiatul. Drum bun, nătăfleați! Rămâneți cu bine! Drum bun, rămâneți băiete, cu bine! Mergi sănătos, băiatule, și ai grijă! Doar am și eu o stea mea, ce m-o feri de vreme rea. Nu voi fi singur în pădure, am steaua mea, traista și-o secure. E timpul tău să faci acum în viață astăzi primul drum. Nu pe furiș, nu tu pilat, hai, nătăfleață, fi bărbat! Ce minunăție! E o minunăție de pădure! Parcă ar fi ca în povești. Ia, acum, hai să-mi trag și eu sufletul, să-mi potolesc foamea, să-mi potolesc setea și să mă apuc de treabă. E, da, dar unde-o fi omulețul de care mi-au povestit frații mei? Unde-o fi omulețul? Da? Parcă nu ceva acolo. Da, da! Bună ziua, moșule, unde ești? Uite, sunt aici, aici în tufișul ăsta care mi-e și casă, dar nu mă pot mișca de foame. Dă-mi și mie o bucată de pădurea. Da, imediat, stai așa, stai acum. Lasă-mi să sorbă din sticla ta. Da. Hai, dă-mi mâna, moșule, hai. Opa, așa, ușurel, hai, vino. Moșnegelule dragă, da, îmi dai. N-am întraistă decât un amărât de cozonac copt în spuză și o sticlă de bere acră. Da, dacă îți sunt pe plac bucatele astea, stai așa, n-ai decât să te așezi cu ele. Hai, stai, stai aici lângă mine. Așa, și hai să ne ospătăm împreună. Ia, dă-mi coa. Unde-i? Cozonac. Ce e asta? Cozonacul s-a făcut galben, de parcă ar fi fost... plămădit numai cu ouă. Ia să gust din sticlă. Cum e? Minune! Berea acrită s-a preschimbat în vinul cel mai de soi. Hai, moșule, hai să ne ospătăm și să bem până ne-am săturat, da? Hai, ia și mănâncă, ia! Hai, ia, ia, ia, așa, ia, poftă bună, moșleai, poftă bună! Mulțumesc, mă, că m-am întâlnit și-o la de vin! Da, da, da, ia această sticlă, asta, ia, fai ce vin bun! E bună! Mulțumesc! Mulțumesc, plăcăiașule! Uite, fiindcă mi-ai dovedit că ai inimă bună și din puținul tău ești gata să împarți bucuros cu alții, să știi că am să te fac fericit. E, nu e nevoie, moșule, îți mulțumesc, eu sunt fericit că ai mâncat, că nu te rog, am să te fac fericit, flăcăule, uite, vezi copacul acela bătrân de colo? Îl văd, moșule! Așa, așa! Da, dar nu pe ăla aș fi vrut să-l dobor, că îmi pare cam uscat. Uite, sunt alții mult mai falci. Lasă, lasă! Copacul ăla e atât de bătrân că doar dacă mă ui proptii în el și-l și dobor. Ascultă sfatul meu, flăcăule, taie-l și vei găsi ceva la rădăcina lui. Da? Hai, spor la treabă și rămâi cu bine, flăcăule! Eu o să plec să-mi văd ale mele. Drum bun, moștegelule, drum bun! Și mulțumesc pentru sfat! Mulțumesc! Și acum vorba-i vorbă și treaba-i treabă. Ia să văd ce surpriză mă așteaptă la rădăcina astui copac. Din câteva lovituri de secure, cred că îl dobor. Hai, la treabă! Așa! Ce minune! Moșnegelul n-a glumit deloc. Ce-mi văd ochii? Sunt treaz sau visez? Nu visez deloc. O frumusețe de gâscă cu penele numai și numai aur. Mulțumesc, moșnegelule! Mulțumesc! Așa cum oară, nici când trecea prin cap să descoper. Ei, da, uite că mai cu treabă, mai cu vorba, s-a lăsat seara și până acasă e drum lung. Acum am să bag gâsca în traista în care au fost merindele și mă îndrept spre hanul de la marginea pădurii. E mai înțelept să rămân acolo peste noapte. Seara bună, seara bună! Aș putea găsi la dumneata o odaie unde să rămân peste noapte? Sunt tare obosit și casa lor mei e cam departe de aici. E, cum să nu găsești o odaie, flăcăule? Păi hanul meu e din adins ridicat aici în drumul de la marginea pădurii. Pentru popasul celor obosiți. Sau, cine știe, rătăciți. Îți dau nu numai o odaie, dar și ceva de-ale gurii. N-ar strica nicio bărdacă de vin că te văd tare tras la față. O să-ți refaci puterile și mâine dimineață cu mintea limpede o să pleci mulțumit de la hanul meu. Îți mulțumesc, hangiule, îți mulțumesc. Fii bun. Și arată-mi odaia că sunt mort de somn. Într-o clipă, flăcăule, eu o să rămân aici să mă îngrijesc de ceilalți mușterii, iar de tine se vor ocupa fetele mele. Iată-le! Hangiule! Uite, ea e cea mare. Bună seara, drumețule! Bună seara! Ea e cea mijlocie. Bună seara, om bun! Și ea e cea mică. Bună seara, voinicule! Bună seara! Hai, luați-i de saga și puneți-i așternuturile curate pe patul din odaie. Nu, de saga n-o dau, n-o dau, o țin aici, lângă mine. Bine, cum ți-e voia. Și acum, până e gata patul, șezi aici la masă. Am să-ți adun niște bucate și o cană cu vin. Hai, hai, fetelor, hai, fetelor! Hai, la treabă, la treabă! Bine că m-ai poposit la hanul nostru și un flăcău mai chipeș. Da, are un chip luminos cum n-am mai văzut de mult prin partea locului. Haideți mai bine să ne vedem de treabă, că o fi obosit săracul. Te uite la ea cât e de grijulie. Te pomenești că ți-a căzut cu tron. Că nu-și mai dezlipea ochii de el. Dacă nu terminați, vă spun tate. Asta mică nu-și dezlipea ochii de flăcău, iar eu nu puteam să-mi dezlipesc ochii de traistă. Da, tu. Și eu sunt tare curioasă. Ce-o fi având în ea, că n-a vrut să ne dea să o punem în odaie? O fi având ceva de preț și n-a vrut să o înstrăineze. Paza bună, haide mai bine să terminăm cu aranjatul camerei, să o aerisim, că acuși vine și n-are unde se culca. Da, întinde bine cearceafu să sară banul pe el. Și pune-i perna spre răsărit să-l trezească primele raze. Hai încă puțin aici, hai că acum suntem gata. Hai, mai repede. Gata. Suntem gata? Hai să-i spunem tatei că am terminat. Hai! Tata, am aranjat totul, tata! Așa cum ai spus! Mulțumesc, dragile mele! Și acum, hai, mergeți la culcare, că eu și Flăcău mai stăm puțin la taifas. Hai. Aș mai sta eu, Angiule, că ți-e vorba cum ți-e vinul. Dar simt că mi se închid ochii. Și apoi, ești tare bun, dar cum ți-am zis, eu n-am nicio lețcaie frântă cu care să-ți plătesc bunătatea. Dar cine ți-a pomenit de bani? Hai, mai ia colea în cobărdacă și când te-ai îmbogățit, ai venit tu de mi-ai plătit. Nu-i stă bine unui oaspete să refuze, dar să nu te superi dacă îți spun că asta e ultima cană, da? Păi, mai stăm la o tacla și pe urmă o vedea. Hai. Bine, sănătate! Dar ce-i cu voi, dragele mele? V-a tulburat cineva somnul? Acu, hai, haideți la culcare că s-a făcut târziu. Să-i mulțumim Domnului că am încheiat cu bine încă o zi. Hai, noapte bună. Somnușor, tăicuță. Hai, voi nu veniți, surioarelor? Ba, noi, cu voia tatei, am mai stau aleacă pe prispă. Că tare-i frumoasă luna. Ne mai scăldăm și noi puțin în răcoarea serii, dacă ne dai voie. Da? Bine, bine, dar să nu zăboviți prea mult, că mâine în zori avem treabă. Bine, dacă vrei, poți să stai și tu. Da, mulțumesc, tăicuță, dar mie cam somn. Bine. Găinile moță e de mult. Du-te și dormi, să mai crești. Hai, noapte bună, noapte bună. Gata. Au plecat? Au plecat. Tu e o arte nerăbdare? Sau ce-o fi având oaspetele nostru în traistă? Știi, și mie mi s-a părut curios că nu se despărțea deloc de ea. Păi la cât a băut cu taica, eu cred că acum doarme dus. Doar nu-i vrea să... Dacă tu n-ai curaj, mă duc singură. Te-aș lăsa singură, dar și eu mor de curiozitate. Hai, ce-o fi, o fi. Hai, încet. Încet. Să vedem încet. Știu că doarme sănătos. Ia, vezi unde-i traista. Uite-o, ea aici lângă pernă. Ia-o și desleagă tu, că eu n-am curaj. Dă-o încoace. Maică, măiculiță, e o gâscă. O gâscă? Pe acolo, loc să nu gâgâie. Îl trezește pe Flăcău. Păi că nu e o gâscă din cele din care avem și noi în ogradă. E o gâscă minunată. Pare de aur. Ia vină mai aproape de fereastră și de să mai bine trai asta să vedem gâsca în bătaia lunii. Ce pare, e chiar de aur. Dar ce rost o fi având pasărea asta? Și de ce s-o fi? Dacă ne-am putea alege și noi măcar cu câte o pană. Vorbește mai încet să nu-l trezim. Pe asta nu-l trezești nici dacă tai lemne pe el. Tu n-auzi cum sfore? Eu smulg o pană. Intră, ce? Mi s-au lipit degetele de aripă. Și nu se deslipesc oricât aș trage. Ce mă fac? Și tu ce caș gura? Pune mâna și ajută-mă. Ai răbdare și nu mai faci atâta tărăbui că-l trezești. Ține-te bine că trag. Dacă m-am lipit și eu. Acum ce ne facem? Hai să ne băgăm sub pat. O să stăm aici lipite până bat zori în fereastră. Apoi, dacă află taica, va fi vai de pielea noastră. Mama e înghiontiată, dacă mi-a trecut o sprinos toată noaptea sub patul ăsta. Ce crezi că mie mi-e mai bine? Am înțepenit de tot. Taci. Parcă se aud pași. S-a fi fi trezit aia mică să dea la păsări? O fi cântat cocoș? Că de aici de supat? Nu-mi dau seama dacă e dimineață. Fratelor, sunteți aici? Da, aici. Aici, intră și scapă-ne de belea. Ne-am lipit de penele gâștii și nu putem scăpa. V-am bănuit eu. Puteam să vă aștept mult, mult și bine să veniți la culcare. Dar cum vă știu, iscoditoare, mi-am închipuit că asta e luna la care vreți să priviți. Hai, ieșiți de supat. Hai! Și acum hai să băgăm repede gâsca la loc în traistă. Hai! Nu, că m-am lipit și eu! Nu, că alta nu ne rămâne de făcut decât să așteptăm până se trezește flăcăul. Să-i cerem iertare, nu? Și pot o găsi el un fel să ne dea drumul. Credeam că ne scap de belele. Și acum ne-am lipit ustrele. Dar mai terminați de sfădit că soarele a răsărit. Ce somn am dormit. Da, cu ce-i cu voi aici? Stai, flăcăule, stai. Nu, nu te supăra pe noi, flăcăule, dar surorile mele mureau de curiozitate să vadă ce ascunzi în traistă și s-au lipit de penele gâștii. Am venit să le ajut, dar m-am lipit și eu. V-ați lipit? Nu v-ați lipit? Da. Eu n-am timp de zăbovit. O să-mi iau gâsca sub soară și voi n-aveți decât să vă țineți după mine, da? Da. Am lipsit cam mult de acasă și ai mei gândesc că sunt tare îngrijorați. Acum țineți pasul cu mine că o luăm prin câmpie. Poate dăm de un drum mai drept. Hai, fetelor, țineți pasul viu, hai, țineți pasul viu că s-a făcut cam târziu. Am crește și de atât alergat-o, simțim că sufletul ne-am dat-o. Suntem trei fete aiurite, dar nu ca gâsca poleite. Și cum crezi tu că s-ar putea minte să avem mai mult ca ea? Suntem trei fete aiurite, da, dar nu ca gâsca poleite. Și cum crezi tu că s-ar putea minte să avem mai mult ca ea? Când vezi o gâscă așa frumoasă, nu poți să nu fii curioasă. Și acum suntem toate trei ca niște muște prinse în clei. Suntem trei fete aiurite, dar nu ca gâsca poleite. Și acum suntem toate trei ca niște muște prinse în clei. Suntem trei fete aiurite, dar nu ca gâsca poleite. Și acum suntem toate trei ca niște muște prinse în clei. Oprește-te! Că nu mai putem! M-aș opri eu dacă aș ști că ăsta e drumul bun. Uite un popă, ia să-l întreb pe el încotro să o apuc. Părinte, rogu-te, dacă nu ți-e cu supărare. Nu, supărare n-am cu tine, dar de când sunt o asemenea blestemăție n-am mai văzut. Necuvincioaselor, nu vă e rușine să vă țineți cai după un flăcău? Nu-i frumos, inii nu se cuvine să faceți una ca asta. Și apoi voi, cele mai mari, na, treacă, meargă, dar ții mucoasă. Ție, da. Nu ții pic de rușine. Păi... Ia, dă mâna încoace să vă opresc. Da, ai, că m-am agățat și eu. Ajută-mă, Doamne Sfinte, și dezleagă-mă din alaiul acesta păcătos. Nimic. Acum ce să fac de voi, de nevoie, trebuie să alerg și eu în rând cu voi, dar mă cam încurcă patafirul. Dascăle! Ce, părinte? Încotro te grăbești așa tare. Nu cumva să te iei cu altele și să uiți că mai avem azi un botez. Dacă vrei să ajungem la el, aleargă după mine. Ia-mă de mânecă și desprinde-mă din alaiul ăsta vesmetic. Da, da, da. Numai decât, părinte. Hai! Ia uite de ce! Dascăle! Doamne, iartă-mă! Am rămas și eu agățat! Măi, flăcăule, măi! Oprește de nițel că eu și părintele trebuie să ajungem la botez. M-aș opri eu dacă știu unde am ajuns. Că toți cinci m-a stras, ba la stânga, ba la dreapta și mica am rătăcit drumul. Stai o leacă pentru Dumnezeu! Stai! Măcar să trag sufletul, să-mi sufle ca anteriu, că l-am făcut somn. Apoi vezi în zare cetatea aia mare. Da, o văd, ce-i cu ea? Acolo domnește un împărat care are o fică numai bună de măritat. Numai că fata e atât de sanchie, da? Și de ursuză din tine, că nimeni până acum n-a putut să o facă să râdă. N-a putut. De-aia împăratul arată o pravilă în care stă scris că acela care o va face pe fată să râdă o va lua de nevastă. Păi dacă e pe așa, mai trageți cu mine o fugă până acolo. Haideți, haideți. Dacă tot am rătăcit drumul, hai să zăbovim nițel la palat, că n-ar strica să mă înfățișez și eu. Gâscă de aur am. Și dacă dă norocul să-mi iau și o nevastă, mă întorc la ei mei împlinit. Hai, hai, mișcați-vă mai repede, că mai sunt doar câțiva pași. Hai, nu o fugă de iapă până crapă. Haideți, haideți, haideți, haideți. Hai, hai. Am ajuns. Dascăle, hai, bate-n poartă. Am ajuns. Cine ești și ce poftești? Pe aici cum de rătăcești? Apoi, străjerule, am venit să-mi încerc norocul și spune-i domniței că o rog să mă primească. Așteaptă acolo nemișcat, o să-l vestesc pe împărat. Ce zici, părinte? Crezi că mă primește? Da, știu și eu, taică. Dar nu văd de ce nu te-ar primi până la urma urmei. Vorba aceea, ești tânăr și bogat, tocmai bun de însurat. Poruncă de la împărat că poți să intri în palat. Apropiați-vă, apropiați-vă. Plecăciune, împărate. Fii binevenit. Să rămână, domniță. Fii binevenit. Ce? Ce? Ce? Iartă-mă, tată, și-al meu împărat. Ce? Dar nu vreau să par necuvincioasă, dar nu mă pot opri. Dar de când sunt eu pe lume, n-am mai văzut așa o năstrușnicie de alai. Uite-te și tu, tată. Păi când îl văd cu gâsca de aur sub zoară și ceilalți cinci înșirați ca pe sfoară, păi uite-te, nu mă pot opri din râs. Nu credeam că o să râd vreodată cu atâta poftă, tată. Ce râs m-a apucat văzând alai așa ciudat. Râdeți și voi cum râd și eu, străinul e alesul meu. Din câți au mai venit, niciunul nu m-a înveselit. Ha-ha-ha și po-po-po și hi-hi-hi-hi-hi. El singur mire îmi va fi. Ha-ha, hi-hi, ce hohotez, din râs aș vrea să mă opresc. Și ha-ha-ha și hi-hi-hi-hi-hi. Bășur eu, bășur, că nu mă pot opri. Și râd într-una, eu râd tot mereu. El singur doar, el va fi alesul meu. Hi-hi-ha-ha și ho-ho-ho-ho-ho. Sunt veselă, n-am încotro. Și bucuroasă sunt în sfârșit, că mirele mi l-am găsit. Și ha-ha-ha și hi-hi-hi-hi-hi. Vă jur eu, vă jur că nu mă pot opri. Și râd într-una, eu râd tot mereu. E singur, doar el va fi alesul meu. Mare fericire mi-ai adus, tinere. Renunțasem să cred că voi mai auzi râsete între zidurile palatului meu. Pentru bucuria pe care mi-ai făcut-o la bătrânețe, îți mulțumesc. Prealuminate împărate, da. Acum că ți-am îndeplinit porunca, ți-o cer pe domniță de nevastă așa cum stă scris în pravilă. Na. O clipă, flăcăule. Dar ce crezi că o să trăiești toată viața numai din ha-ha-ha, ho-ho-ho și hi-hi-hi? Ia să vedem cât ești de isteț. Uite, ți-o dau de nevastă pe fiica mea numai atunci când vei aduce pe cineva care să fie în stare să bea tot vinul care încape într-o pivniță. O să încerc, măria ta. Am plecat. Dar pe cine să găsesc? Pe cine să găsesc? Ia stai. Numai omulețul cel cărun din pădure mi-ar putea veni în ajutor cu un sfat de folos. Du-te, flăcăule. Mă întorc curând, domniță. Da. Dar până atunci, te rog, ai grijă de gâsca de aur. Te aștept să fii repede, da? Dar n-aș vrea ca tristețea să pună din nou stăpânire pe sufletul meu. Mă voi întoarce curând. Te aștept. Iaca și pădurea. E, acum să găsesc locul unde am dovorât copacul. Unde era? Parcă era mai afund. Uite aici, în luminișul ăsta. Mă leau! Dar parcă se vaită cineva. Mă leau! O fi vreun om sau o sălbăticiune a pădurii? Hei! Auleu, ce vrei? Ce vrei? Cine strigă, măi? Eu, măi, omule! Dar ce o fai pe inimă și de ce stai așa către mine? Dar băi, cum aș putea să fiu altfel dacă mă chinuiești o amarnică de sete și n-am cu ce o stinge? Ia de apă, cât o fie de rece, nu mă pot atinge că setele meu stinge. E drept că mai adineori am golit un butoi cu vin, dar ce înseamnă o picătură la setea care mă frige pe mine? E taman cât un strop pe o piatră înfierbântată, zău așa, mă leau! Păi dacă-i numai asta, atunci află că mi-e cu putință să-ți astâmpăr setea. Mă leau! Da, hai frățioare cu mine și o să bei până n-o să mai poți. Hai! Asta e pivnița împăratului. Hai! Frige-te în bucoaiele cele mari, că eu mă duc să-l chem pe împărat. Hai! Dar întoarce-te repede, că la cât mie de sete s-ar putea să ne dau gata înainte de a veni împăratul. Și acum ia să iau eu butoaiele la rând, gospodărește. Gata, unul gata. Al doilea l-am stins, al treilea l-am uscat, al patrulea l-am ras, al cincilea l-am răsulat, al treizeci și șapte, aoleu, simt că mi-am mai potolit puțin setea. Uite, ce mă gândeam? Ia uite, împărate! Omul meu aproape că a terminat. Să trăiești, împărate! Ce mai faci, împărate, frate? Ce faci aici, nenorocitule? Mai am un singur butoi, mă cam dur șoarele că-s grele, dracu. Dacă îl dau și pe ăsta pe gât, lăsați-mă să-mi trag sufletul puțin pe el și apoi să mai arătați o pifniță, să o beau și pe aia. Ba, o să stai strângul, netrebnicule! Șelul aici, șelul aici, nimeni! Auzi la el? După ce-mi face atâta pacupă, mai vrea să-mi golească încă o pifniță? Păi mai vreau! Care-te de aici! Care-te, ilegală! Să trec, noroc, nu faci cinste! O, Doamne! M-a nenorocit. M-a lăsat sărac. Nu mai am vin. Nu mai am nimic. Nu te supăra. Mariata, așa ți-a fost porunca, nu? Acum, cred că îmi vei da fata de nevastă. Ia nu te grăbi, ieștețule. Cum crezi că o să-mi dau o drazla după un neisprăvit ca tine? Dar nu-ți închipui că o să trăiești toată viața din ha-ha-ha și gâl-gâl-gâl. Tu te și găsești un om care să fie în stare să mănânce, să mănânce un munte de pâine să mănânce. Hai, mari, plecă aici imediat! Fac cum poruncești, dar și măria ta să te ții de cuvânt. La revedere, prealuminată! Și spune-i domniței că vin să o iau curând. Bă, dar ce m-ai enervat? Dar e pricinos, bătrânul. Dar de fata ea lui. Și acum, hai, iute-n pădure să-i ceri sfatul omulețului. Ia uite, luminișul. Ia uite-l și, uite și omulețul. Ba nu, e omulețul. E un om cu mutra tare necăjită care își tot strânge cureaua peste burtă. Măi, omule, lasă cureaua aia în plata domnului, nu mai strânge atât, că ți iei răsuflarea. Uite, măi, cumița mea, mă, am înfunicat un cuptor întreg de pâine. Dar ce poate ajunge doar un cuptor așa mărât când se lihni de foame? Prin bursă îmi fluiere vântul și trebuie să-mi strâmb-o mereu cureaua ca să nu cădem picioarele. Hai măi, frate, nu mai, nu te mai băicări atât. Hai, hai, dă mâna cu acest scoalete, scoalete așa, așa, și vino cu mine că o să-ți dau să mănânci până te-i giftui. Hai, hai, hai, hai, hai. Băi, că am ajuns. Uite, uite, fian. Dar parcă muntele ăsta nu era aici în fața cetății. Ce munte de pâine. Măi, dar chiții bușar mai e și împăratul. Cred că a poruncit să se strângă toată făina din împărăție ca să facă muntele ăsta uriaș de pâine. Pâine, pâine, pâine. Ia zi, omule, poți să-l birui? Omule, cum de nu? Așa te rog. Mă așez aici la poale și m-am pus să-mi fulec. Hai, hai, frate, nu, dar știu că ți-o o foame de se bat turcii la gura toată. Omule, ce pâine bună. Nu știu ce mă pe împărat că într-o zi n-am și alege de muntele ăsta de pâine. Iar până spre însărat, nu mai rămâne în cel ce-o fără mișa. Anu-și nu te-am văzut. Vezi, măria ta? Omul meu... Ce să faci, ce să faci, unde? Uite, uite, omul meu a dovedit tot muntele de pâine ce i-ai copt. Dacă ar fi așa milostiv, măria ta... Înțeleg, ce spui acolo? Ce zici acolo? Dacă ar fi așa milostiv, măria ta, ai porunci să mai pune de un cuptor de pâine, mă... Ba, pune-ți tu pofta în cui! Hămezitule! Pleacă de aici! Haple-o! După ce mi-ai golit de făină toate hambale împărăției, mai vrei încă să mănânci? Mânca doar câinii să te mănânce, să te mănânce câinii să te mănânce! Întinde-o până o pun zăvoții pe tine, hai mai aici! Zgârșitule, zgârșitule! Iartă-l, prealuminate! Iartă-l că n-a făcut decât să-ți îndeplinească porunca! Și acum, pentru a treia oară, îți cer să-mi dai fata de nevastă. Ce-o dau? Păi, da, păi, nu, păi, cum nu? Ești sens, n-am ce zice. Auzi, dar ea spune, după ce o să terminați cu ha-ha-ha și hi-hi-hi, după ce o să terminați cu gâl-gâl-gâl și după ce o să terminați cu clap-clap-clap-clap-clap, ce o să faceți, hai? Nu o să vrei să-mi scoți fata la plimbare? Nu o să vezi călătorii și spre alte împărății? Nu! Și doar nu-ți închipui că fata mea o să meargă pe jos sau când ajunge la vreo apă o să treacă not. Că nici nu știe. Doamne, ferește! Căsătoria nu-i un joc, numai cu patimă și foc. N-o să trăiți doar cu bezele, mai sunt necazuri și belele. Căsătoria nu-i un joc, numai cu patimă și foc. N-o să trăiți doar cu bezele, mai sunt necazuri și belele. Nu poți să spui m-am însurat, așa ca să arăt bărbat. Și n-o să stai de dragul fetii, numai la baluri cu confeti. Căsătoria nu-i deloc, la fel ca jocul de noroc. Iar mofturi, are toane și uneori îți dă frisoane. Căsătoria nu-i deloc la fel ca jocul de noroc. Iar mofturi, are toane și uneori îți dă frisoane. Gândiți și voi ca doi copii, hai să ne punem pe lustri. Aveți nevoie de tandrețe și acum, dar și la bătrânețe. Căsătoria, dragul meu, nu-i doar cu zâmbete mereu. Nu-i doar cu valuri și paiete, e și răspundere, băiete. Căsătoria nu-i un joc, numai cu patimă și foc. N-o să trăiți doar cu bezele, mai sunt necazuri și belele. Căsătoria nu-i un joc, numai cu patimă și foc. N-o să trăiți doar cu bezele, mai sunt necazuri și belele. Aia că fă bine și adun la curte o corabie. O corabie care să fie așa de năzdrăvană, încât să meargă și pe uscat să meargă, dar să plutească și pe mare să plutească. Hai, hai să văd eu cât ești de isteț. Când te-ai vedea venind cu corabia la curtea patului, să știi că nu voi mai avea nicio pricină de împotrivire și ți-o-i da fata de nevastă pe loc ți-o-i da. Așa să faci, măria ta. Și n-ar fi rău de data asta să-ți ții cuvântul că vorba aceea: nu sunt mut și nu sunt slut. Nu mă dau la greu bătut. Gâsca m-a făcut bogat, tocmai bun de însurat. Și acum, nătăfleață, întoarce-te în pădure, că numai omulețul cel cărunț ar putea veni în ajutor. Hai, la drum! Așa. Am ajuns tamal la locul unde am doborât copacul și nici țipenie de om. Unde-o fi moșnegelul cel înțelept, că numai el mă poate scoate din încurcătura asta? Unde-o fi, unde-o fi? Moșule! Moșneagule! Moșnegelule! Nimic. Nu-mi răspunde nimeni. Ia să fac o rugăciune. Vino, moșnegelul meu, și ajută-mă la greu. Te-aș ruga să-mi dai un sfat. Cum să-l saturi pe împărat? Vino, dă-mi un ajutor, că tare aș vrea să mă însor. Dar ce-i cu tine, flăcău? Moșule, zău, ce m-ai speriat, moșule! Dar ce necazuri ți-au îndreptat pașii din nou în pădure? Of, moșule. Apoi... mi-a căzut cu tronc fata împăratului. Vai de cap! Ia-o-ți, vreau! Da. Dar vezi că bătrânul e tare cârcotaș și născocește tot felul de chichițe. Uite, se vede treaba că nu-i sunt pe plac și vrea să scape de mine. Ei, mai întâi mi-a zis să-i găsesc un setos care să-i stingă toate butoaiele cu vin din pivniță, apoi a copt un munte de pâine pe care un hămesit l-a înfulecat până la ultima fărâmă. Iar acum... ce crezi că i s-a năzărit? Ei, ce i s-a năzărit? Ci că să-i fac o corabie care să meargă și pe apă și pe uscat. Liniștește-te, flăcăule, că eu n-am uitat bunătatea și mila pe care mi l-ai arătat la nevoie. Află că tot eu am mâncat și am băut de hatârul tău. Da. Da, și tot eu am să-ți dau și corabia. Gata, ia, întoarce-te tu la palat și ai să găsești în fața porților năzdrăvânia ce ți-a poruncit împăratul să-i o aduci. Acestea toate ți se cuvin de drept, fiindcă tu m-ai ospătat din puținele tale bucate. Rămâi cu bine, moșule, și-ți mulțumesc tare mult. Vezi, sănătos! Uite, dacă l-ai moșteni pe împărat, atunci să știi, matale, costeau la curte. Și se mai știi, moșule? Nu. Că a dispărut de parcă l-ar fi înghițit pământul. Ce minune! Dar lasă. Lasă că mă întoarce. Acum să dau fuga la palat. Că domnița m-o fi așteptând să vadă de-am îndeplinit șastă poruncă împărătească. Prea luminate? Da, ție. Acum că ai văzut și corabia ce ți-am adus pe șcheș, ce mai ai de zis? Ha, ce să mai am de zis? Istețile, că mi s-au dus pe apa sâmbetii toate și tricurile mi s-au dus. De când sunt eu la împărăție, n-am mai văzut așa minunăție de corabie. Doamne, ce frumoasă e! O să-ți dau fata, o să-ți o dau și o să vă fac o nuntă ca-n povești. Popă, hai, drascăl, nu-ți lipsește, iar cele trei fete ce au fost lipite de gâsca de aur, fel. Vor fi domnișoare de onoare. Iar după moartea mea, Doamne ferește, dacă o să mor vreodată, abia atunci o să te urci în scaunul domnesc ca isteț împărat. Și o să trăiești în fericire până la adânci bătrâneți alături de nevasta ta. Și fica Măriei tale. Și fica Măriei tale. Cum și fica? Ah, fica Măriei mele. Da. Iar eu, ca ginere, o să păstrez lângă scaunul domnesc gâsca de aur. Da, care să-mi amintească întotdeauna că fără trudă, fără bunătate și înțelepciune, poți să rămâi un neisprăvit. Așa, istețule. Așa. Îmi place cum gândești. Tate. Asta e garanția că las treburile împărăției în mâini bune. Mai să fie. Acasă toți îmi spuneau nătăfleață. Și acum, la palat am ajuns istețilă. Ce zici acolo? Aș mai avea o rugăminte, Măria ta și tată socrule. Spune, dragul meu, ginere, tot ce-ți dorești, ți se va îndeplini. Aș vrea ca pe omuletul cel cărunt să-l aduc la curte și să-l fac sfetnic. Mare nenorocie pe capul tău. Pe Hangiu să-l fac mare chelar. Popa și dascălu să slujească aici, la mănăstire. Să slujească. Iar fetele să rămână la curte pe lângă domniță. Da. Fel. Păi nu. Dacă n-ar fi fost ei, n-aș fi rătăcit drumul și n-aș fi ajuns la aleasa inimii mele. Așa-i, domniță? Așa-i, istețul meu. Ei și gâsca de aur. Povestea proaspăt încheiată a fost la fel ca altă dată. Și cum o știe lumea toată, un băiat iubea o fată. Când și-a găsit fată băiatul, ea se înzeflemea împăratul. Păi cum se ține așa o situație? Nu vezi că ești un nătăvleață? Cum se întâmpla des în viață, să vezi pe dos și nu pe față. Credeau cu toți că-i nătăvleață, dar mintea lui era isteață. Mare nesconcită, de frații din pieticluită. Și ai dat gâsca de aur în al poveștilor tezaur. Povestea proaspăt încheiată a fost la fel ca altă dată. De întâmplare nesconcită, de frații Grimm pieticluită. Ați ascultat Gâsca de aur. Fantezie muzical radiofonică de Boris Petrov după frații Grimm. Traducerea Dan Faur. Distribuția a fost următoarea: Nătăfleață, George Ivașcu. Tatăl și omulețul, Petre Lupu. Mama, Anca Zanfirescu. Fratele cel mare și Popa, Mihai Bisericanu. Fratele mijlociu și dascălul, Cosmin Șofron. Fata cea mare, Anca Zanfirescu. Fata mijlocie, Arabela Neazi. Fata mică și domnița, Oana Răsuceanu. Straja, Boris Petrov. Hangiul și împăratul, Valentin Teodosiu. Redactor, Marina Spalas. Asistența tehnică, Mirela Anton și Monica Wilhelm. Regia de studio, Janina Dicu. Muzică originală, Dan Bălan. Coloana sonoră tehnico-muzicală, Vasile Manta. Regia artistică, Boris Petrov. Producător, Irina Soare. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, septembrie 2003.